Teraz przejdę do kolejnej wielkiej płyty dla polskiego hip-hopu, która ukazała się właśnie w 2003 roku. Może pamiętacie, jeżeli słuchaliście poprzednich audycji Kalendarium, mówiłem wam o okresie wygnania scenicznego Eldoki, który to po serii różnych niefortunnych wydarzeń, wypowiedzi dla Mówią Bloki, programu MTV, po występie w Blokersach, po bitwie w Płocku przegranej przez niego z TDF-em, zniknął ze sceny i też trzeba powiedzieć, że spotkała go wtedy spora fala hejtu. W 2003 roku, po dwóch latach, powrócił w wielkim stylu płytą Eternia. Otrząsnął się Eldo wówczas z takiej truskulowo-bragowej jazdy, którą miał właśnie w okresie 2000-2001 i wrócił do tego, w czym jest najlepszy, introspektywnej, refleksyjnej konwencji. I płyta Eternia w tej właśnie stylistyce została stworzona. Świetna produkcja wielu różnych beatmakerów. No i Eldo w najlepszej formie. Płyta ta pozwoliła mu wrócić do czołówki sceny i właściwie wszystkie winy zmazać. Jedno z najlepszych otwarć płyt w historii polskiego rapu. Mówię tu zarówno o pierwszych wersjach, jak i samym utworze. Utwór Tylko Słowo z płyty Eternia właśnie. Kim jesteśmy? Jest nas kilku. Mujahedini dźwięku, masz przed sobą fanatyków. Wielu z nas myśli w chwilach, gdy majka trzymamy, o tym, że wygraliśmy, że mamy raj pod stopami, że to kres marzeń, spełnienie snów, że to w walce o plan na życie zwycięstwo. Jak nieśmiertelni wieszcze, oślepia nas słońce, kochamy swoje wiersze, zapominając, czym jest progres. Mówimy sobie, że jesteśmy królami życia, bo mamy więcej niż inni i trochę częściej nas słychać. Przed zwykłym krokiem z dni wcześniejszych ucieczka do tych magicznych paru chwil ze sceny. Za kulisami jednak stajemy twarzą w twarz z problemami, z setką tych, co mają nas za nic, nie licząc się z kosztami. Chcą ukraść nasz talent, wilki z zębami, co chcą mieć nad poezją władzę. Rap daje nam spełnienie, często jest dla nas wszystkich. Daje nam szczęście, ale też często nas niszczy. Tak dawno temu chciałem się zająć tylko słowem. Teraz z rekinami biznesu muszę walczyć o swoje. To jest bez zasad bagno, wykłany w nie w życiu. A ja przecież piszę tylko teksty do bitu. Raz. Nie było mnie tu dwa lata, spytasz jak to? Proste, bo badrejble ten biznes jak Billy Backshot. Lecz kocham tą muzykę, bo tak naprawdę niewiele rzeczy jest piękniejszych niż te 5 minut z Mike'iem. Słysząc na słuchawkach równo bijące werble, oddając serce, gdy zamieniam dusz na poezję. Łapię powietrze, myślę, ile tu jeszcze zostało, czy wszystko przepadło i pop towarem się stało. Mówiłem chwilę temu, rap to wyzwolenie. Muzyka daje mi spokój, biznes w cienie. Bo zobacz, my chcemy w życiu grać muzykę tylko, a oni chcą zrobić to plastikiem pod przykrywką dobrych intencji. Kultury dla mas, a przecież dla nas to całe życie, dla was szczeniacki hałas. Wracam odnaleźć te uczucia, które zniknęły, muzykę, którą przysłoniły ciemne interesy. Szybki hajs na boku, to wciąga mnie jak opium. Stanę tu na scenie jak sportowiec na podium z zapalonym zniczem, a biznes płonie w tym ogniu. Nagram swój rap, odejdę żyć w spokoju do mojego świata dźwięku w S33 laboratorium. Tak dawno temu chciałem się zająć tylko słowem. Teraz z rekinami biznesu muszę walczyć o swoje. To jest bez zasad bagno, uwikłany w nie w życiu. A ja przecież piszę tylko teksty do bitu. Co na to, co robisz ty, ukrywając przy tym zawsze swój własny wstyd. A wiesz, każdy z nich po prostu boi się prawdy, pokazując, jaki świat jest niby zabawny. Kiedy oni z góry patrzą na to, co robisz ty, ukrywając przy tym zawsze swój własny wstyd. A wiesz, każdy z nich nie wie, czym jest dziś, nie wie, kim jest dziś, nie wie nic. zastanawiam się, tak. Czy odnajdę się na etapie, na którym się znalazłem? Ten paradoks jest toksyczny, jak każdy jest, widzisz. Był czas, kiedy tu miałem tego dość. Już zaniedbałem wiarę, zacząłem omijać kościół. Zacząłem popijać z tymi, co ciągle piją. Gdzie jest cud? Gdzie jest mój ojciec? Pio? W ogóle to, gdzie jest mój ojciec? To pytanie raz na jakiś czas zadawałem i które z fajnie. Sami zawsze podobno wdaje się w ojca. Mówią, on zostawił, to ty też będziesz odtrącać. Autor? Dobra, idź z tym. Ktoś powiedział, ten numer będzie zbyt autobiograficzny. A myśleć to, hip-hop jest jak lustro. Więc czy mam coś do ukrycia? Tak, mam mnóstwo. Ale niektórzy z nich muszą w końcu załapać, że nie zawsze jestem ten typ roześmiana japa. Kiedy oni z góry patrzą na to, co robisz ty, ukrywając przy tym zawsze swój własny wstyd. A wiesz, każdy z nich po prostu boi się prawdy, pokazując, jaki świat jest niby zabawny. Czasem czuję się, jakbym siedział w oszustwie samego siebie. Myśli zatrute gniewem po podstawówce. W tym głównie siedzę, kolejną sztukę mam, lecz rzucę ją lub ona mnie. Uczucie usnęło w spolach serc, aby to przecież jeszcze są ziomki, rap i nunie, a szkoła książki kostem rap zapisuje kostem. Znów 4-8 jażwa do kartotek, a potem kolejny deal pod blokiem. By wieczorem dziś być na topy wieczorem, mieć hajs i laski, a rano znów bać się, że wydałem hajs pracodawcy. Wiesz, jednak nie mogę się z tego wyrwać, nie mogę wytrzymać bez hajsu, ale potrafię to przyznać. Nie rozumiesz, co mówię. Nie rozumiesz rzeczy, które mnie bolą. Nie jestem bez winy, więc rymami płaczę, lepszy płacz, płaczą inni. Zwykle słyszysz, weź to wyduś, przyznaj się do błędów, do własnego wstydu z zeszytu, spowiadany przez rap, przez ten tytuł, z okresu, za który płacę teraz drogo. Rozliczając się z nim, chcę odebrać go blokom, kokon, zbudowany z cegły, któremu szczeniak uległ, by narzucić sobie styl myślenia. Wąskie horyzonty, zawsze skory na jointy, w takiej skali, że czasem zapominałem to palić. Zwykle w klatki przejść jak wyklęty, w tym samym miejscu kochany synek, który kłamstwo wrzuca w rodzinę. To odcinek, kiedy to łatwo wpadałem w furię, nazywając tego, co chciał, zmian durniem. Dziś już dawno po 20 chłopak, na 16 wygląda moja garderoba, a mentalnie podbicie do 30. Zobacz. Kiedy oni z góry patrzą na to, co robisz ty, ukrywając przy tym zawsze swój własny wstyd. A wiesz, każdy z nich po prostu boi się prawdy, pokazując, jaki świat jest niby zabawny. Kiedy oni z góry patrzą na to, co robisz ty, ukrywając przy tym zawsze swój własny wstyd. A wiesz, każdy z nich nie wie, czym jest dziś, nie wie, kim jest dziś, nie wie nic. Zagrałem utwór z trzeciej mojej ulubionej płyty z roku 2003, Flexip i nagranie Własny Wstyd. Gościnnie pojawia się w nim Małolat. Flexip to był duet raperów Ten Typ Mes, Emil Blef. Unikalne połączenie, myślę, że top 3 polskich rapowych duetów. Bezczelność, przebojowość i błyskotliwość Mesa oraz refleksyjność, bogate słownictwo i ciekawa barwa głosu Emila Blefa. To był naprawdę bardzo interesujący duet. Niestety skończyło się tylko na tej jednej płycie. Oczywiście Mes rozwinął potem skrzydła w solowej karierze, podobnie jak Don Guralesco z Casta Składu, od którego to dzisiaj zacząłem. Natomiast Blef, podobnie jak Waldemar Casta, zniknął i pojawił się tylko sporadycznie w następnych latach. Wiem, że z płyty Fach Flexipu największym hitem jest utwór List, ale ja definitywnie wolę Własny Wstyd, który to właśnie zagrałem. Ciekawe jest też słuchanie raperów, którzy nadal działają na scenie, wracanie do ich pierwszych płyt, obserwowanie, w jaki sposób się zmieniali, czy też może właśnie w jaki sposób pozostają konsekwentni. Mes do dzisiaj w wywiadach bardzo często i na płytach też zaznacza, że nie cierpi ogólników w rapie, że lubi, kiedy raperzy mówią mu coś o sobie prawdziwego, coś, co sprawia, że może ich jakoś poznać, dowiedzieć się, kim są. No i już w tych pierwszych nagraniach słychać, że Mes miał podobne podejście, rapując, że hip-hop jest jak lustro i zdradzając jakieś prywatne informacje ze swojego życia. Tyle jeśli chodzi o ten album. Myślę, że właśnie Eternia, Fach i Gdzie jest Ace? Oczywiście to są te trzy płyty z 2003 roku, które zachowałbym dla siebie. Dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnej rzeczy z tego też roku. 2003 rok to też solowy debiut najmocniejszego ogniwa Molesty, czyli Włodiego, który zresztą właśnie teraz wydał nowy album, ale o tym już za tydzień, kiedy to będę grał po prostu świeże rzeczy, a nie przypominał stare dzieje. Teraz z płyty Jak Nowo Narodzony, czyli pierwszego solo Włodiego, singiel o takim samym tytule. Jak nowo narodzony. Siedem, osiem, przełom. Ruchwe dzieciaki wykonali dzieło. Podwórko, tam to się zaczęło. Mój rap i ja, nie raz, nie dwa. Na ludzi młodych wywiera wpływ. W walce o lepsze jutro wspieram ich. Szczych, obietnic dzieciakom nie składam. Realia przedstawia rdzenny warszawiak. Idzie nowy, idzie lepszy. Jak większość Włodi, rapu nie spieszy. Tak się dzieje, więc jestem tu konieczny. Ty, pseudo MC, nie czuj się bezpieczny. Rusz się, siostro, słuchaj bracie. Moja ksywa Włodi tu na kacie. To ofensywa, jakiej jeszcze nie znacie. Dla Siąka piątka, leszcze odpadacie. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Ten system będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Ten system będzie trwał bez końca. Ja potwierdzamy prestiż. Robimy rap, z którego nie kpisz. Czego ci brakuje, za tym tęsknisz. Jak nie tlisz, to zaraz skręcisz. Jeszcze jedno, kobiety neglisz. Mężczyzną jesteś, tego nie skreślisz. Jak tagów to ja wszechodzę obecnych, czy wynagrodzeń za płytę nędznych. Słuchaj się, opowiadam za prawdę. Dzieciaki są na mój rap podatne. Dla nich nagrywam, dopóki nie padnę. Wielu chcę, bym przestał, nie zgadnę. Co zazdroszczą, że się wybiłem. Robię to, o czym zawsze marzyłem. Co mi nie jest miłe, rzadko innym czyniłem. Jak już mówiłem, szacunek daje siłę. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Ten system będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Ten system będzie trwał bez końca. To dla ludzi, z którymi trzymam. Dla nich miłość serca wyrzymam. I nie przeginam, że wrogowi dziękuję. Bo siłę hoduję na tym, co on knuje. Dla nas zabawa na koncercie. Dla ciebie gnoju, noc w internecie. Z koleżkami coś pozorujecie. Na mój temat śmiecie, co wy wiecie. Elo młodzi spod przychodni. Inspiracja dla mnie od nich. Dzieci ulicy prawdy są głodni. Nie gadżetów czy szerokich spodni. Dla mnie rap jest substytutem tego, czym ulice są za. Chcę mieć ręce wolne, nie zakute. Propagować radość, a nie smutek. I na skutek mego działania z okien bloków słyszę nagrania. Szkoła przetrwania, jestem na kolumnach. Moja rodzina ze mnie jest dumna. Dobra Włodi, mikrofon zostaw. Sytuacja innych staje się żałosna. Jesteś winny, kto im głos da? Na pewno nie ja, to prosta riposta. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Ten system będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Ten system będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie. Nie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Mój system będzie trwał bez końca. Nie zatrzymasz mnie. Nie zatrzymasz mnie. Jak schodzącego słońca. Nie zatrzymasz mnie. Mój system będzie trwał bez końca. rok to również trzecia płyta Ostrego, który to bardzo konsekwentnie od wielu lat, właściwie od początku swojej kariery, wydaje płytę niemalże rok po roku. Mówiłem w poprzednich, czyli też możecie się spodziewać, że Ostrego będziecie jeszcze słyszeć nie raz przy okazji kalendarium polskiego rapu. A w poprzednich audycjach z tego cyklu mówiłem o tym, że pierwsza płyta Ostrego, czyli Masz to jak w banku, to było takie wejście z buta na scenę. Następna płyta Tabasco, która ukazała się w 2002 roku, to świadectwo dominacji na scenie, moment, w którym Ostry rzeczywiście został uznany za taki top polskich raperów przez ludzi na scenie hip-hopowej. A już trzecia płyta, czyli Jazz w wolnych chwilach, to był ten moment, można powiedzieć, koronacji Ostrego na króla hip-hopu w oczach mediów głównego nurtu. Pamiętam, że wówczas media zwróciły uwagę na łódzkiego rapera, pisały o nim bardzo dużo, recenzowały ten album i rozpływały się nad nim. I właściwie patrząc na to, jak to wygląda w tej chwili, to chyba ten status nadal ma miejsce. Ostry jest uważany powszechnie przez ludzi spoza środowiska hip-hopowego za najlepszego polskiego rapera i to się właśnie zaczęło od płyty Jazz w wolnych chwilach. Również media branżowe wówczas rozpływały się nad tą płytą. Pamiętam, że wiele recenzji wskazywało na to, że jest to najlepsza płyta w historii gatunku. Moim zdaniem oba te poglądy są na wyrost, zarówno ten głównonurtowy o tym, że Ostry jest najlepszym polskim raperem, jak i ten wówczas panujący wśród dziennikarzy hip-hopowych, że to najlepsza płyta nagrana w Polsce w konwencji rap. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście płyta Jazz w wolnych chwilach to świetny album i teraz chciałem zagrać utwór Początek z tejże płyty. Zresztą jest to pierwszy utwór, jaki zagrałem też w Tonach z Betonu. 3 lata temu, tak, mniej więcej wtedy zaczynałem prowadzić tę audycję i właśnie Początek wybrzmiał jako pierwszy, więc jest to też ważny utwór dla audycji Tony z Betonu. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Ostry, Początek. Wyłącz. Gdzie masz się? Reprezentacja 2003 powraca. Za 80 do 7. Wszystko ma wiesz o czym mówię? Do końca na relaksie. Tysiąc lat. Sprawdź to. Tak jest na tych podwórkach. Aha. Polskie nagrania, czarny winyl do bitu trzeszczy, w tym harmonia wierszy o czasach dzisiejszych. Nie jestem najmądrzejszy, choć swoje mi wpojono, projekt w nim wiadomość. Nie bój się, idę z pokorą, weźcie nic nie jak piccolo. Patrz się full color, już nie ma disco polo. Taśmy na stadionach płoną, to nasz ryb kolony zysk. Nie każ mi tego pojąć, pierwsza luta w pysk. Tak się zaczyna prolo, od wschodu słońca tuma aleksandrowska. Miasto się budzi, dzień nocny tajemnice burzy. Powrót do dużyzn wygasza zapał, to nasze życie na ogół rozłożone. W latach poznaj smak świata, ta planeta jest nasza, czyli moja, twoja, wszystkich. Nie przeraża mnie widok czarnej terrorystki, przez bałtyckie uliczki prowadzi mnie instynkt między szare budynki. Tak tu się żyje, ogniwo pęka, to nie kod delta. Skład tych linijek to rzeczywistość, znać prefiks, co wykręci przyszłość, która nie będzie pomyłką. Nie czas na zewrócyństwo, rap bez teorii spisków. Treść przy rymach jak beatboard przy biglu. Nie myślę, co znajdzie się na singlu. Jestem zwykły, brzmi to zwyczajnie, gdybym był ślepy, niszczyłbym MC Braille'em. To już brzmi fajnie. Co jest sensacja, to pozycję umacnia. Po co mi to? Ważne, żeby nikt nigdy nie wsadził mnie w uniform, w ceremonii sztywny jak klawikord. Dziś ja ze swoją kliką. Fakt, modne to słowo, podejmuję ryzyko. Doba za dobą, z energią jako piko, próbując pojąć 2-4 non-stop jak w palcach tremolo. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę sprawnie jak winyl. Ziomimy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak EUO i będzie tego pełno. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę sprawnie jak winyl. Ziomimy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak EUO i będzie tego pełno. Dedykowane tym, co na koncertach nie piszą, to pismo od serca, nie pop mekka zjawisko. Serufa ognisko, nakręca rykowisko. Każdy niby był brat, tak naprawdę chcą zabłysnąć. To wyszło z czasem, jasno jak wokalna pattern. Wypłatę zgarnął Bóg, znów eksplodował krater słów. Poszły pięści, nie wymagam, byś oddawał cześć mi. Zdrada to zdrada, to też nie mój werdykt, ziom. Był pewien zespół, charakter zepsuł 6. Trzech jest okej, 3 raczej skreśl już. Witaj w krainie gestów, tu rządzi Kozakiewicz. Dla konfidentów prawdy gotowe szeregi. by się zawolnił ty bez zapis. No przynajmniej chciałby wybić szybę w maku. Jakub nosi dredy i na szybki wiesz, żeby było jasne, że ma wszystkich gdzieś. Grześ to miły gruchter, chodzi do pubów, mówi, że pije litrami. Dziś o dziwo zawiódł, właśnie urwał mi się z takim typem marketing. Parkiet jest pełen typek w typie Jennifer Marketing i zarządzanie na dalszym planie, ty w koszulce wolny Kurdystan. Miły buddysta, ale śmierci mu spiska. Dalej normalny wieśniak Rolfem, no wiesz, gdzieś tak 6 lat starszy koleżka mieszka w Polskiej Nowej. Nienawidzę. To nagranie Studenci, właściwie skit, można powiedzieć, bardzo krótka rzecz z kasety demonstracyjnej zespołu Dinal. O zespole Dinal będę mówił więcej przy okazji ich kolejnego wydawnictwa, ale chciałem zaznaczyć, że już właśnie w 2003 ukazał się ich pierwszy projekt, kaseta demonstracyjna, epka, rzecz kultowa w środowisku truskulowego rapu spod znaku You Know Me. Mówiłem o tym szerzej miesiąc temu, więc nie będę dzisiaj się na ten temat rozwodził. Teraz kontrowersyjny temat i artysta, który stawiam, że nigdy w Trójce się nie pojawił, ale pominięcie go było by pewnym wypaczeniem tego, co działo się w polskim rapie w latach 2003-2004, czy może nawet 5, bo to jest okres właśnie 2003-2005, na który przypada niechlubne hip-hopolo. Tak się nazywał ten gatunek, znaczy tak się nazywał, tak został nazwany przez wrogów artystów, którzy tworzyli właśnie taki hip-hop, powiedzmy melodyjny, przyjemny dla ucha, łatwy, wpadający w ucho, oparty na prostych tekstach. Oczywiście jest to łatka, która niekiedy była rozdzielana nie do końca sprawiedliwie, bo wielu raperów tych takich prawilnych z kręgów rdzennie hip-hopowych też wtedy dopuszczało się tworzenia bardzo słabych takich hitów pod publikę na modłę disco-polową, ale nikt ich tą łatką hip-hopolową nie nagradzał za to. Ale faktem jest też, że wtedy ukazało się w tym okresie bardzo dużo nagrań takich jak Aniele, Mezo, Jak Zapomnieć, 18L, Suczki, Acetoholics, Jak By To Było, DKA. Naprawdę sporo takiego, no, beznadziejnego, powiedzmy sobie szczerze, beznadziejnej muzyki, prostej, cukierkowej formy, banalnej treści. I też w związku z tym, że ta treść była dosyć ugrzeczniona, to a forma prosta i przyjemna, to sporo tej muzyki było grane w radiach. Ci artyści osiągnęli duży sukces komercyjny, sprzedawali płyty w wysokich nakładach, byli obecni w mediach. No i w związku z tym też właśnie ta cała mania hip-hopolowa przeżywała boom w tym okresie. I oczywiście sukces tych artystów wzbudził ogromną falę agresji na scenie, więc można powiedzieć, że w latach 2003-2005 był to główny temat debat na hip-hopowej scenie, właśnie te hip-hopolowe brzmienie. Natomiast trzeba też od razu powiedzieć uczciwie, że z całego tego grona tych artystów hip-hopolowych, tak to trzymajmy się cały czas tej nomenklatury, Mezo zawsze wydało się być najbardziej pokrzywdzony. To znaczy, chłopak jak na tamten czas był naprawdę dosyć pomysłowym raperem, miał dobry warsztat i za sprawą jednego czy dwóch niefortunnych nagrań został wrzucony do tej szufladki beznadziejnych raperów komercyjnych i tak dalej. Też za sprawą pewnie konotacji towarzyskich i wydawniczych, ponieważ wydawał on w tej samej wytwórni co reszta tych niechlubnych wykonawców i przez resztę hip-hopowej branży Mezo został razem z tymi artystami ukrzyżowany, ale też jeżeli by się cofnąć do tego i prześledzić publikacje medialne, to okazałoby się, że na przykład w Ślizgu płyta Mezokracja, czyli debiut Mezo, została uznana za płytę miesiąca. Więc to też było tak, że wiele osób tak dosyć populistycznie postępowało z Mezo, że najpierw doceniali to, co robi, a potem dopiero widząc reakcje ludzi dostosowali się do tych opinii. Więc chciałem tak oddać trochę Mezo po czasie, trochę szacunku i zagrać utwór z płyty Mezokracja. Oczywiście nie jest to jakieś wybitne dzieło, ale też trzeba powiedzieć, że jak na tamten czas Mezo całkiem nieźle kombinował, więc macie okazję posłuchać tego teraz, po latach i ocenić, jak on prezentował się na tle raperów z tego okresu. Tytułowy utwór z tej płyty. Mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes

z tej płyty. Z kolei mój ulubiony utwór z tego albumu to Proste, ale ja zagram jeszcze coś innego, zagram Zeszyt Rymów, a to dlatego, że w 2003 roku ukazała się też płyta Sisters, czyli Sióstry Przybysz i ich zespołu, wydana właśnie przez wielkie Joe wytwórnie Tedego. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to on je odkrył dla sceny muzycznej w Polsce, a pojawiają się one w nagraniu Zeszyt Rymów z płyty Highs, Highs, Highs, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby ten utwór przypomnieć. Warto też odnotować a propos Tedego i różnych wokalistek, że w 2003 roku doszło do takiej bezprecedensowej współpracy między raperem a znaną wokalistką. Tedę nagrał utwór z Natalią Kukulską na płytę tej wokalistki. Oczywiście wzbudziło to wtedy bardzo duże kontrowersje. Teraz jest normą, że raperzy nagrywają z różnymi znanymi popowymi wokalistami, wokalistkami, ale wtedy to było takie wyjście ze strefy cienia właśnie na rynek komercyjny i różnie to było przyjęte, więc to tak na marginesie. Zeszyt Rymów, Tedę, Sisters i płyta Highs, Highs, Highs. Czegoś dowieść, mieć na życie patent, jechać z tematem, przecież osiągnąłem tyle partem. Człowiek, to wyścig szczurów, pamiętasz? Ta chwila mija, a ty się rozpędzasz. Prawdopodobieństwo często się zwiększa, szaleństwo wycieńcza. Yo, nie podoba się trudno, to gorące. Pieniądze, myśl to 2003. Trzeba to ogarniać, trzeba żyć. Kapitalizm z rzeczywistością zżyt. Fałsz i stąd zostaje oryginał. Rzeczywistość nie daje się wyginać. To już dziś i trzeba iść przez to. Ostatnio słyszę to często. To jest to jedno wielkie dojście do wniosku. Przychodzi prościej, tak po prostu. Ja muszę iść i będę szedł. A ty postój, oto nowy TDR. Ty to wiesz. Nie zatrzymuj się, cokolwiek będzie, musisz to wiedzieć. szalonym nielegalem. Yo, tylko kolejnego jointa wpalę. Yo, jest to są kradzone bity i moje rymy. Ten bit jest od killa z grup. Zjednoczone Emiraty Poznańskie. Zrobili go chłopaki z Białego Domu. Laska Magiera, pozdro. Yo, kradzione bity plus moje rymy. Alkohol, narkotyki, dziewczyny. Oho, czyli wszystko jest spoko. Wszystko jak dotąd. Ruchy syny chcą, żebym zamknął gębę. Myślą, że zrobię przerwę i już nie będę. Niech ta płyta będzie prezentem od chłopaka ze Sendę. Dla nich wiesz, że Sendę to moje osiedle. Tu zawsze będę ZTJ Granik. Tak to tutaj narodził się TD. Tak to tu WWA nagrali NOSK. Tutaj mieszkam, to mój azyl, to moja ucieczka. Ile razy wracam tu do bazy, prowadzi zawsze ta sama ścieżka. Wiesz jak tutaj jest? Tak robię PLE. Tu zaczynałem grę, rozumiesz? SND. Wiesz jak tutaj jest? Tak robię PLE. Tu zaczynałem grę, rozumiesz? SND. Zrozum, bo to Bóg rozum dał nam, żeby nigdy nie próbować Brauna. Nie każdy to rozkminiał u nas, więc heroina była tu jak dżuma. Diabeł się przebrał, ale przegrał. Dobrze, że nie grzejesz srebra, lebra. Zrozumiałeś jednak, to tragedia. Ale to trwa na innych osiedlach. Aluminium, na to ona jest szmatą. Pogłęb za kroplą, erówewski maraton. Wiem kto to, erówewstwo tu przywlek. Wiem kim jest on, obserwuję bydle. Szanse nikłe, że będzie jak kiedyś. Nie do odzyskania zaufania kredyt. To gorzka prawda niestety. Prawda niestety. Wiesz jak tutaj jest? Tak robię PLE. Tu zaczynałem grę, rozumiesz? SND. Wiesz jak tutaj jest? Tak robię PLE. Tu zaczynałem grę, rozumiesz? SND. Nic nie daje takiego napędu jak bycie ze sędu, więc jestem tu. SND mówi reprezentuj, a ty się orientuj. Tutaj jadę gruchy, jak mnie wgruchią. SND, morda, morda, studio. Potem o tym mówią Mokotów, to ja znów jał. Ty mnie nie znasz, tutaj jest tak. Serio, cały mój pokój jest w tekstach. Słuchaj o tym wszystko, ekstra, ekstra. To klasyk, pierwsza 600. SND daje siłę, ziomek. Wróciłem, to było nieuniknione. SND żyje swoim tempem. SND jest domem i tutaj będę. To również był TD. Niestety muszę mu bezpardonowo przerwać, bo chcę jeszcze dwa utwory zagrać do końca dzisiejszej audycji. Ten numer, który słyszeliście przed chwilą, to SND, Służew nad Dolinką. TD oddaje hołd swojej miejscówce i jest to nagranie, które pochodzi nie z płyty solowej TD'ego, tylko z albumu DJ Buch Volumin 1. W 2003 roku ukazały się dwa woluminy, dwie składanki właśnie sygnowane przez DJ-a Bucha. DJ Buch to alter ego TD'ego, po którym wydał on właśnie cykl Nielegali. Branża hip-hopowa się profesjonalizowała. Sam TD był oskarżany o komercję i robienie wszystkiego dla pieniędzy, więc postanowił zadrwić ze swoich hejterów, wrogów i dać ludziom płyty za darmo. Do internetu wrzucił właśnie te woluminy DJ-a Bucha, a też sprzedawał je tak oldschoolowo z samochodu na mieście w różnych warszawskich miejscówkach, więc jakby oddał hołd tradycji hip-hopowej i rapowi lat 90. I ja też muszę powiedzieć szczerze, że TD właśnie z Bucha 1 i z Bucha 2 to chyba mój ulubiony TD. Najlepsza jego forma. Znaczy, oczywiście obiektywnie dzisiaj rapuje dużo lepiej, ale myślę, że to jest mój ulubiony okres w jego twórczości. Na zakończenie jeszcze utwór PZ-a, który to po muzyce klasycznej na chwilę zamilknął. W 2003 roku uderzył tylko jednym świetnym numerem na składance You Know Me w dziedzinie technicznego i bangerowego rapu. To była wielka rzecz. Pamiętam, że zachwycałem się tym kawałkiem przez długie miesiące i spodziewałem się właśnie takiego rapu na nadchodzącej muzyce poważnej. Okazało się, że było zupełnie inaczej, ale o tym za miesiąc w następnym kalendarium. Rzuciłbym to dawno PZ'a z You Know Me 3 i może jeszcze chwila nagrania Emadę i Sokół Dam Ci Przeżyć z albumu producenckiego tego pierwszego, bo to też świetne nagranie i też warto je znać z 2003 roku. Odsyłam Was też na fanpage audycji Tony z Betonu, tam znajdziecie playlistę. Do usłyszenia za tydzień. Yeah. Aha. Yeah. Aha. Yeah. Słyszałem, że niektórzy mówią, że robimy hajs w klikach. Hajs, jaki hajs, chciałbym ten hajs wydać. Możesz hajs mi dać, jak masz go. Jak widać ten hajs, chyba robią ci, co chodzą z klamką. Ten hajs śmiga gdzieś na cargo. Hajs znika, bananowcy wciąż nim gardzą. Zapytaj, jaki PZ miał kapitał. Nie mylnie z gwiazdą, myślisz, że robię wielki hajs. Na płytach nie bardzo, ej. Ile razy jeszcze powiesz, że się zmieniłem? To nie przez hajs, bo jak mam hajs, wiem ile. Biznes to w tym kraju robi Leszek Miller. A ja znam swoje saldo i z niczym się nie kryje. Znam paru gości, co robią flotę na czarno. Gonię za hajsem, bo muszę żyć jak poker, jak bagno. Życie jest kruche, lecz moje życie jest prawdą. Nie rzucam się na każdą stówę, bo rzuciłbym to dawno. Kasa, kasa, kasa, kasa. Chłopakami śnimy o lepszych czasach. Taka rzeczywistość przytłacza nas codziennie. Zobacz, tych czasów znów nie będę. Marzę o plikach euro, o szczytach w Alpach, fabrykach kędzy, o klimach w autach. Yo, czasem przeklinam w żartach i mówię wyruchka. Chciałbym dostać ten hajs od Rywina. Tak, tak, ty chciałbyś trzymać nightclub, gdzie sztuki chcą się wyginać w majtkach i chcą się upić. Ja chciałbym bywać w knajpach i bywać na bibach, najbach. Ej, przestań gadać, na razie nadal trzymam majka. Na razie wciąż marzę o ciuchach Lacoste. Pewnie coś kupię, chociaż wiem, że się narażę na koszty. Na razie dla forsy nie zrobiłem tyle, ile mógłbym. A znam takiego, co tak robi, jest nudny, ten zysk jest brudny, jak to miasto. W tym mieście mija dużo czasu, zanim kluby zasną. W tym mieście mi nie dużo czasu, zanim gruby banknot będę miał zawsze w kieszeni. Musiałbym kupić kantor. Kasa, kasa, kasa, kasa. Chłopakami śnimy o lepszych czasach. Taka rzeczywistość przytłacza nas codziennie. Zobacz, tych czasów znów nie będzie. Czasem mam gorsze chwile i nie mogę wyjść z długów. Czasem myślę, że wiem, jak to jest być w cugu. Czasem myślę, że byłby ze mnie dobry dealer. Czasem moja twarz wygląda jak noc żywych trupów. Z hajsem to jest tak, że raz biorą, a raz dają. Ja tylko marzę i patrzę, Honda, nowy Clarion. Ja tylko marzę, jak każdy w tym pieprzonym kraju. Otwieram wino z moją dziewczyną w moim raju. Żeby zmienić coś, nie muszę wejść do Unii. Na pewno coś się wtedy zmieni tylko u nas czy u nich. Na pewno coś się wtedy zmieni tylko gdzie na lepsze. Jest tylko kilka takich miejsc jak Polska na tym świecie. Bo to Polska, nie elegancja, Francja. Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa. Chłopakami śnimy o lepszych czasach. Taka rzeczywistość przytłacza nas codziennie. Zobacz, tych czasów znów nie będzie. Się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Zastanów się, chłopcze, ustawić się dobrze, bardzo mądrze. Tylko czemu krótkowzrocznie tak? Chcesz sprzedać rap, hop, hip, taki z siebie, a grób typ.